To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed nami wtorek, 3 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Zbigniew Wodecki, chór, orkiestra z Wilczami. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Przed nami 276 dzień tego roku. No, nie spałem całą noc i wyliczyłem dzień po dniu i tak wyszło. 2,7,6. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie chwilkę po 18. Dzień potrwa nieco ponad 11 godzin, a już dzień krótszy. Liczyć czy nie liczyć? No przyznam szczerze, tak w pamięci wychodzi mi koło 5 godzin dzień krótszy od najdłuższego. Ale jeszcze troszkę dnia będzie przybywać, a optymistycznie tak mi się udzieliło od pana Rafała, który mówi, że za 5, 6, 7 miesięcy to już na pewno będzie wiosna. Imieniny dziś Teresy, Gerarda i Jana. Niech to słońce świeci dzisiejszym solenizantom, także o jubilatach będziemy wspominać m.in. przy muzycznym kalendarzu, a o tym słońcu pan synoptyk już za chwilę. Wtorek, 3 października, 5 po 5. Dzień dobry państwu. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Pięć minut po godzinie 5. Czas na pana synoptyka. A, właśnie jeszcze wrócę do tego, bo pan Tomek podesłał w ciągu dnia uzasadnienie, bo wczoraj tak zastanawialiśmy się, zresztą bęcki się pojawiły, dlaczego ciągle pan synoptyk. I tak troszkę z zawahaniem, z niedowierzaniem, może licząc na państwa głosy i rozwiązanie w tej sprawie, dlaczego nie pani synoptyczka, może pana synoptyka córka albo małżonka, szanowna koleżanka. I pan Tomek wyjaśnił, no jak to, pani synowa optyczka, może takie rozwiązanie. No gdzieś jakiś tutaj konsensus, że tak mądrego słowa użyję, znaleźliśmy. Wracając do pogody, tej prognozy na dziś. Napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie, ma być pochmurno i deszczowo i właściwie w całym kraju, bo najmocniej popada na wschodzie, południu i w centrum, ale w pozostałych regionach, już tych pozostałych regionów niewiele pozostało, na północy i na zachodzie. Też pochmurno z przelotnymi opadami, ale w ciągu dnia z przejaśnieniami. Wracamy do otwartego sezonu na drapanie fury. Wczoraj mówiliśmy przy gruntowe przymrozki, -1 najniższa zarejestrowana temperatura, o której państwo mówili, choć w najbliższych dniach też i ta pani synoptyczka, synowa optyka też zaznacza, że ma być koło -3, -4 przygruntowe przymrozki z samego rana. No a dziś w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na razie o przyroście pokrywy śnieżnej pan synoptyk tutaj nic nie wspomina. No na razie zostawmy to, przecież dopiero początek października. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem porywisty, w Tatrach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, na termometrach w dzień ma być od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, lokalnie na Pomorzu Zachodnim temperatura najwyższa do 15. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą nie chcę otwierać. Wojtek Mazolewski, Justyna Święc i przyjaciele. Kwadrans po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście śledzimy informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych. 64-letni sprawca najkrwawszego ataku z użyciem broni palnej w historii USA jest dla prowadzących dochodzenie detektywów stanowej policji, agentów FBI nadal wielką zagadką. Do tej pory zamachowiec Las Vegas nie wchodził w konflikty z prawem. Więcej o masakrze w Las Vegas w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji zapraszamy do trójki. Z kraju na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów ma przeanalizować projekt zmian w przepisach o podatkach dochodowych od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Chodzi m.in. o zwiększenie ulg dla artystów i twórców, a zgodnie z projektem wniesionym przez wicepremiera ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, podwojony ma być roczny limit, do którego będzie można liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu także m.in. projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Projekt przewiduje przyznanie samozatrudnionym i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawa tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych. Te nowe regulacje dają szerokie uprawnienia związkowe, choćby ochronę przed zwolnieniem. Ta nowelizacja zmienia dotychczas obowiązujące w Polsce zbiorowe prawo pracy. Sejmowa podkomisja będzie dziś kontynuować pracę nad projektem ustawy o służbie zagranicznej. W myśl projektu funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. Podczas posiedzenia 13 lipca, przypomnijmy, podkomisja przyjęła poprawki do rządowego projektu, m.in. te przewidującą, że weryfikacja pracowników służby zagranicznej pod kątem służby na rzecz organów PRL ma się odbywać także w świetle ustawy dezubekizacyjnej. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów złotych. Decyzję o wysokości stóp poznamy jutro. Zachęcam przy tej okazji do słuchania wiadomości ekonomicznych po 7.30 i po 8.30, a informator ekonomiczny po 9.30. Nawet 20 tysięcy uczniów, studentów, nauczycieli i dyrektorów z kilkuset szkół imienia Jana Pawła II dziś spotka się na Jasnej Górze. Późnym wieczorem w częstochowskim sanktuarium rozpocznie się 17. ogólnopolska pielgrzymka rodziny szkół imienia właśnie Jana Pawła II. Dwudniowe spotkanie jest przygotowaniem do Dnia Papieskiego. Z zagranicy w Katalonii rozpoczął się jednodniowy strajk generalny. Organizatorami są związki zawodowe, organizacje społeczne i partie polityczne. Ten strajk jest protestem przeciwko użyciu przez policję przemocy wobec głosujących w niedzielnym referendum niepodległościowym. Przypomnijmy, według ostatnich danych katalońskich szpitali rannych i pobitych zostało prawie 900 osób. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś rano debata dotycząca negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po dyskusji na sesji plenarnej europosłowie przyjmą rezolucję oceniającą postępy w rokowaniach. A przed południem poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla dziś w dziedzinie fizyki. Te prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez samego Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca, wynalazcę dynamitu, są przyznawane od 1901 roku. W tym roku przygotowana wartość pieniężna nagrody wzrośnie o 1 000 000 koron. Laureaci otrzymają więc po 9 milionów koron, czyli prawie 1 000 000 euro. Ponadto, rzecz jasna, medal i dyplom. Laureatów wybiera Królewska Szwedzka Akademia Nauk spośród kandydatów rekomendowanych przez działający przy Akademii 6-osobowy Komitet Noblowski właśnie w dziedzinie fizyki. A przypomnijmy, z dotychczasowej historii Nagrody Noblem z dziedziny fizyki właśnie wyróżniono łącznie 203 osoby, w tym jedną dwukrotnie. W gronie laureatów znalazła się jedna Polka, Maria Skłodowska-Curie, która została wyróżniona w 1903 roku wraz z mężem Piotrem Curie i Henrym Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która Nagrodę Nobla otrzymała dwukrotnie, także w 1911 roku, tym razem z chemii. Jest też jedynym uczonym w historii uhonorowanym Noblem w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Dziś przed południem poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, także na stronach polskieradio.pl. Tymczasem na budziku 19 po 5. mam was dość, za tą kipiącą was, za tą trującą nas, za tą tak szpetną w nas złość, za tą tak szpetną w nas złość. Nam łby, że chociaż nie jest źle, to lepiej mogło być, gdyby nie obcy byl zły, gdyby nie obcy byl zły. Pasą się pasą niebieskie barany i chcą się znaleźć między nami, lecz widzę jak płyniesz w letni sukience, więc już dość z baranami. Czasami dość już mam, czasami mam was dość, za tą kipiącą was, za tą trującą nas, za tą tak szpetną w nas złość, za tą tak szpetną w nas złość. Wowo i barany. 23 minuty po godzinie 5 z prasy. Od pewnego czasu systematycznie zaczęły pojawiać się informacje różnego kalibru dotyczące, mające na celu zdewałowanie BBN. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch w rozmowie z Rzeczpospolitą odpowiada, kto i dlaczego jego zdaniem prowadzi wojnę hybrydową wobec Biura Bezpieczeństwa Narodowego na tle polityki kadrowej. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu, o tym, że decyzja FTSE Russell o zaliczeniu Polski do rynków rozwiniętych jest prestiżowa i to szansa dla największych polskich spółek, ale także ryzyko dla średnich. Te sprawy wyjaśnia dziś Puls Biznesu. A dziennik Gazeta Prawna o tym, że w przyszłym roku wojsko przejmie od LOT-u transport najważniejszych osób w państwie. Zadanie to będzie realizowała pierwsza baza lotnictwa transportowego, poinformował wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Trzy tematy, trzy tytuły na teraz. Więcej z prasy po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za chwilkę kalendarz. Zaczniemy od kalendarza muzycznego. Wspomnienie. Stevie Ray Vaughan. Day by day, night after night. muzyczne trójkowe kalendarium Stevie Ray Vaughan, wspomnienie amerykańskiego gitarzysty bluesowego. Artysta urodził się 63 lata temu, zmarł w 1990 roku. Pozostałe wydarzenia, rocznice śmierci, rocznice urodzin nie tylko. W 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Zmarł w 1937 roku, dziś 135. rocznica urodzin. 78 lat temu ukazał się pierwszy numer Monitora Informacyjnego Związku Powstańców Niepodległościowych, będący jednocześnie pierwszym pismem konspiracyjnym w Warszawie. Rok 1939. 36 lat temu zmarł Tadeusz Kotarwiński, filozof, logik i prakseolog, twórca filozoficznej koncepcji reizmu. Zmarł w 1981 roku. 27 lat temu zjednoczenie Niemiec poprzez formalne przyłączenie 5 landów byłej NRD do RFN stało się faktem na mocy artykułu 23 ustawy zasadniczej. Rok 1990. W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To było 21 lat temu, a 17 lat temu zmarł Jerzy Wojciech Has, reżyser filmowy, między innymi Lalki czy Rękopisu znalezionego w Saragoście. 6 lat temu zmarła pani fotografik Zofia Nasierowska, a 2 lata temu Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów piosenek, działacz kulturalny, współtwórca wielu zespołów muzycznych, także kompozytor uważany za ojca polskiego big beatu i rocka. Dziś druga rocznica śmierci Franciszka Walickiego. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy także urodzonych 3 października. 76 lat temu urodził się Chubby Checker. Muzycznym kalendarzu urodzinowo Chubby Checker. Już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Chłodno, chłodno. Państwo informują m.in. pani Magda, góralka z Żywiecczyzny, że wczoraj 0, teraz 11 i pada. Lato idzie, ale wciąż to chłodne dni, szczególnie chłodne poranki. Ma być pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na wschodzie, południu i w centrum. W pozostałych regionach też pochmurno, też z przelotnymi opadami, ale i z przejaśnieniami. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 stopni w centrum kraju, w większości regionów właśnie 13. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do stopni 15. Przysłowie na dziś od pani Ani z Gliwic, która to wylicza, że do lata zostało 261 dni, czyli 8 miesięcy i 18 dni, a pisze pani Ania dlatego, że dzisiejsze przysłowie na Gerarda sucho, lato będzie spluchą. Dobrze, bardzo dobrze, dostatecznie. Pan Rafał zgadywał, że Fleetwood Mac z samego rana. No, tu pasowałby akurat słowo prawie Lindsey Buckingham wraz z Christine McVie. A Lindsey dziś amerykański gitarzysta, między innymi właśnie zespołu Fleetwood Mac, kończy 68 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy tychże życzeń. Pamiętamy, że 61 lat kończy gitarzysta, kompozytor, aranżer, basista Budki Suflera. Jeden z najlepszych basistów w kraju, Mieczysław Jurecki. Rocznik 56. Wszystkiego dobrego. Tylko struna tak pęknięta płacze. Ile prawdy jest w piosence, gdy się śpiewać chce. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Yeah. gasną światła, nim się czegoś dowiesz. W trzech zwrotkach życia nigdy nie opowiesz. Z tamtej strony sceny rezygnacji gest. Jednakowo mało wiemy, czym ta podróż jest. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy. Mieczysław Jurecki, mechanik, dziś urodzinowo, na 61. urodziny składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tym, że 40 lat kończy Jackie Shears, amerykański wokalista zespołu Seasoal Sisters, z najlepszymi życzeniami. But I don't feel like dancing when the old town in a place. My heart could take a chance, but my toothache can't find a way. You'd think that I could muster up the little stops you did this way. But I don't feel like dancing, no sir, no dancing today. Budzikowe kalendarium. Chili Peppers, także w muzycznym trójkowym kalendarzu. A to dlatego, że Josh Klinghoffer, amerykański gitarzysta tej formacji, kończy 38 lat. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wielokrotnie wczoraj i dziś także w serwisach informacyjnych będziemy mówić o masakrze w Las Vegas. Tam w trzydniowym festiwalu Road 91 Harvest Festival połączonym z gigantycznym biwakiem Udział wzięło ponad 22 tysiące miłośników muzyki country. Festiwal w Las Vegas, reklamowany jako biwak pod neonami, zdaniem miesięcznika The Rolling Stone, gromadził całą plejadę wykonawców tego gatunku muzyki. Niestety to spotkanie, święto muzyków i wspaniałych ludzi związanych z gatunkiem country skończyło się niespotykaną na skalę nie tylko amerykańską, ale i światową masakrę. O tym jeszcze, o tym smutnym wydarzeniu w Las Vegas będziemy mówić. No a nasze codzienne spotkanie właśnie z muzyką country dziś wyjątkowe. Zapraszam w imieniu Korneliusza Pacuty. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Pożegnanie, rozstanie, łzy, smutek, rozpacz. Można tylko mieć nadzieję, że kiedyś, gdzieś spotkamy się znów. Wiatr smętny wygrywa ton, słońce ciemnieje, ciemności kryją ziemię, cały świat znika, odchodzi. Czy na zawsze? A może to wiatr? Dobrym dniem wczoraj miałam dokąd biec, teraz boję się. Wczoraj wszystkie myśli złe były tam daleko gdzieś. Wczoraj miałam dokąd biec, teraz boję się. Jak to się stało, że słońce zgubiło swój blask? Może za mało walczyłam, a może to wiatr? Kto to wie? Twoje słowa cieszą mnie, gaszą lęk, gdy boję się. Kiedy jesteś, wstaje dzień, nie zostawię mnie. Wczoraj wszystko miało sens, każdy dzień był dobrym dniem. Wczoraj miałam dokąd biec, teraz boję się. Jak to się stało, że słońce zgubiło swój blask? Może za mało walczyłam, a może to wiatr? Kto to wie? Twoje słowa cieszą mnie, gaszą lęk, gdy boję się. Kiedy jesteś, wstaje dzień, nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country. Miejmy nadzieję jutro w lepszych nastrojach. Jutro o zwykłej porze, także przed godziną szóstą. A na trójkowym budziku za 6 minut szósta. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. że niewierność i kłamstwo zniszczy taką siłę. Będę miał, ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz. Za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne wtorkowe. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. Zwyczaj